نمیخواستم عکساتو پاره کنم، نمیخواستم دلو بیچاره کنم، نمیخواستم تو رو آواره کنم، ولی مجبور شدم این کارو کنم، ولی مجبور شدم این کارو کنم. نمیخواستم تو بیفتی از چشام، نمیخواستم بمونی بازم به پا، نمیخواستم ببینم عشق تو رو عزیزم، گریه دیگه بسه برو عزیزم، گریه دیگه بسه برو عزیزم، گریه دیگه بسه برو. نمیخوام بیشتر از این شکسته شی، نمیخوام با هم بیایی که خسته شی، نمیخوام بیشتر از این شکسته شی، نمیخوام با هم بیایی که خسته شی، نمیخوام که بگذرم به سادگی، عزیزم برو برس به زندگی، عزیزم برو برس به زندگی.